Ya Hüseyin, Hüseyin, ya Hüseyin, Hüseyin, ya Hüseyin, Hüseyin, ya Hüseyin, Hüseyin. Tumsa verdi kana, tumsa verdi kana, tumsa verdi kana, tumsa verdi kana. Jab baad mere tumko sataye. جلتے ہوئے خیموں سے جو آبے تو بچانا تم سب دکھانا چھن جائے گی چادر کیا گزرے گی تم پہ میں جانتا ہوں جب تیری چھن جائے گی چادر کیا گزرے گی تم پہ چادر کی جگہ بالوں سے چہرہ جو چھپانا تم سب دکھانا جب بات میرے تم کو ستائے گا زمانہ تم سب دکھانا جب بات میرے تم کو ستائے گا زمانہ تم سب دکھانا سر نوک سے نیزے کی گرے جب اس وقت اے زینب عباس کا سر نوک سے نیزے کی گرے جب اس وقت اے زینب نیزے پہ میرے سر سے جو نظروں کو ملانا تم صبر دکھانا جب بات میرے تم کو ستائے گا زمانہ تم صبر دکھانا جب بات میرے تم کو ستائے گا زمانہ تم صبر دکھانا بن تیرے مکمل نہیں پیغام ہمارا اے بہنا خدا را بن تیرے مکمل نہیں پیغام ہمارا اے بہنا خدا را اسلام بچانے کے لیے شام جو جانا تم سب دکھانا جب بات میرے تم کو ستائے گا زمانہ تم سب دکھانا جب بات میرے تم کو ستائے گا زمانہ تم سب کون بتاؤ غازی کو بلاؤ حامی تیری چادر کا ہے اب کون بتاؤ غازی کو بلاؤ مار ماریں گے ادھورا ہم جب تم کو یہ تانا تم سب دکھانا سب ماریں گے پتھر یہ ظلم و سر راہ بھی دیکھو گی اے خواہر سب ماریں گے پتھر شکوا نہیں کرنا بہن آنسو نہ بہانا تم سب دکھانا خدا حافظ و ناصر اے بہنا یہ باتوں کو میری بھول نہ جانا تم سب دکھانا جو آبے تو بچانا تم سب دکھانا I'm sorry.